राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी शनिवार सन 2051 तदनुसार 13 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर दोहरे पर हुआ। साधक के लिए हरदम सावधान रहना, गफलत है वो बाधक है, बीच में जो प्रमाद है वो बाधक है, हरदम सावधान रहना। मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, ये बात को खूब निगाह रखना। आधी पहर नींद आ जाए तो आ जाए, नींद खुले तब से लेकर नींद आ जाए तब तक खूब सावधान रहे। सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना ये साधन है। दिल में जागृत रहे ये बंदा, सावधानी है जागृति है, और सावधान नहीं वो गफल है, वो नींद है, वो सो गया, बेहोश हो गया। तो हरदम होश रखना, हरदम थोड़े समय के नहीं है, सब समय। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या मतलब है इसमें, और ज्ञान मार्ग में तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तत्ववेत्ता को चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, करना अपने में नहीं हो रहा है, अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दें। अपना स्वरूप क्या है, सत्ता मात्र है, सत्ता होनापन, जो कहते हैं मैं हूं, यह है, वह है, तू है, मैं हूं, ये जो हूं हुआ ना मैं, ये मैं के कारण हूं हुआ है, ये तो है ही है। तू है, यह है, वह है, वही मैं भी है ही है, हूं कहता है मैं होने से, मैं न लगा तो सत्ता है, तो सत्ता मात्र का नाम अपना स्वरूप है, तो अपने स्वरूप सत्ता मात्र है, इसमें कर्तृत्व नहीं है, करना पर नहीं है, करना होता है तब अहंकार के साथ हो जाता है, और अहंकार के साथ होने से अपने कर्ता मान लेता है। प्रकृति क्रियमाणानी गुणी कर्माणी सर्वश, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही क्रियाएं होती है, जितनी क्रियाएं होती है प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित होने वाला जो अंतकरण है, तो अंतकरण मोहित हो गया तो कर्ता हूं ऐसा मान लेता है, मानो कर्तृत्व तो दूसरे में है और अपने में कर्तृत्व तो का आरोप कर लेता है, और अपने में कर्तृत्व का आरोप लेता है, इस बात से भोक्तृत्व होना ही होना ही है, फिर करेगा वो भोगेगा ही, और कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार, संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व है, संसार का मूल मैं है, अहम, ये मूल चीज है मैं पर। तो मैं करता हूं तो ये अहंकार की मुख्यता हो गई, और अहंकार को त्याग दिया जाए तो मैं हूं नहीं रहेगा, है रहेगा, मैं अहं के कारण से हूं होता है, अहंकार न हो तो है रहेगा, तो मैं तो गया प्रकृति के साथ, हूं गया है के साथ, इसका नाम है मुक्ति। और हूं और मैं मिला दिया, इतना बंधन, इसको जड़ चेतन एक ग्रंथ बढ़ गई कहते हैं। अपने की सत्ता और प्रकृति का अहम, ये अहम और सत्ता मिली तो इसको कहते जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, चित जड़ ग्रंथी, चेतन जड़ की ग्रंथी। हूं तो है सत्तार, मैं है प्रकृति, हूं अंश है का परमात्मा का। तो वहां पर मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसे अपने में कर्तृत्व का अभाव, कि स्वतः सत्ता सत्ता मात्र है। तो सत्ता मात्र निर्विकल्प विकल्प बोल रहे, वो सत्ता मात्र है, वो अपना स्वरूप है, स्व का, खुद का। और खुद जो स्व है वो है अंश, जिस परमात्मा का है वो है स्वकीय। तो स्व में स्वकीय में स्थित हो जाए, स्व की स्थिति स्वकीय में स्व मान लेंगे, स्व स्व श्री स्व माना, अपने में कुछ भी करना नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, भगवान के संपूर्ण क्षेत्रज्ञों में मैं हूं, तो वो भगवान क्षेत्रज्ञम चापी, क्षेत्र की भी मैं हूं, अपने करके मैं हूं, तो भगवान है, भगवान है वहां, मैं नहीं है, हूं नहीं है वहां, है उस है में स्थिति स्वतः सबकी है, बस इसके इस्तेमाल करना है, वही स्थित रहना अपने। जैसे ब्राह्मण अपने एक ब्राह्मणपन में स्थित रहता है निरंतर, कभी सोते हुए उठाकर पूछे तो मैं ब्राह्मण हूं, अपने में ब्राह्मणपना निरंतर रहता है, याद नहीं करता ब्रह्म पर, वो मारा भी नहीं जब ब्राह्मण हूं ब्राह्मण हूं ब्राह्मण हूं, और किया भी नहीं, फिर भी उसके स्वतः मैं ब्राह्मण हूं ये जागृति रहती है। एक याद रखना और एक जागृति रखना दो चीज है। याद रखना है वो तो बुद्धि का उद्योग है, और जागृति है उद्योग नहीं है, उसमें परिश्रम नहीं है, क्रिया नहीं है, है। कैसे है कि जैसे आप अपने को मानते हैं हम सत्संग में आए हुए हैं, सत्संग में आए हुए हैं, तो सत्संग में आया हुआ ये माला नहीं जपते, सत्संग आया हूं सत्संग आया हूं सत्संग आया हूं, कैसे याद नहीं करते, किंतु स्वतः एक बना हुआ है भाव, हम यहां सत्संग में आए हुए हैं, सत्संग के लिए आए हुए हैं, जैसे ये भाव है, ऐसा भाव स्वतः परमात्म तत्व नाम है। सत्संग में आए वो तो चले जाएंगे, फिर गांव में नहीं जाएंगे, तो ये तो हमारा निवास स्थान बदलता है, परंतु परमात्मा में हम है ये बदलता नहीं है, निरंतर हम तो है हमें है। शांत चित घन आनंद घन शांत, एक सत्ता मात्र, उस सत्ता के अंतर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टिया है, सब की सब सत्ता के अंतर्गत है, सत्ता है वो चिन्मय सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, उसका ठीक बोध होने पर जड़ता नहीं, सब चिन्मय हो जाता, चिन्मय, एक मिट्टी का ढेला भी चिन्मय दिए चिन्मय है, सत्ता और चिन्मय सत्ता, और आनंद उसमें सतह है, इसको कहते सच्चिदानंद। सत होना पर चित ज्ञान और आनंद, जिसमें दुख का अभाव, संताप का अभाव, हलचल का अभाव, नित्य शांति अखंड आनंद, इसको अत्यंत हम सुखम स्मृति अत्यंत सुख आहार, सुख है न ब्रह्म संस्मरण अत्यंत सुखम स्मृति, सुख पूर्व अत्यंत सुखो यह स्मृति अनुभव करता है स्वतः शांत शांत सिद्ध आनंद आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद सिद्ध घन आनंद चैतन्य आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंदमय आनंदमय आनंदमय वहां मैं तू यह वह नहीं है, एक सत्चित आनंद है एक सत्चित। देश की कल्पना कर तो दूर से दूर, नजीक से नजीक, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, ये देश काल की गंगा अभीष भविष्य वर्तमान भूत सब समय में सभी बदलता है, देश बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलती है, परंतु है नहीं बदलता है, वह है जो का तो ही भाई सब समय और सब देश और सब वस्तुएं और संपूर्ण व्यक्तियां और उनकी संपूर्ण अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति उत्पत्ति स्थिति प्रलय घटनाएं क्रियाएं सब में परिपूर्ण है, वो है एक है परमात्मा। उस है के अंतर्गत कई ब्रह्मांड है और वो है जो का तू है, ये जितना परिवर्तन होता है उसी में ही हो रहा है। सम आनंद है, शांत आनंद है, घन आनंद है, ठूस आनंद है, पूर्ण आनंद है, अपार आनंद है, असीम, ये सब भी वहां लागू नहीं होते, ये सब असीम आनंद का सीमित का त्याग में तात्पर्य है। अनंत आनंद का तात्पर्य अंत नहीं है, सदा आनंद मानो कभी हो कभी नहीं है वो, पूर्ण आनंद मानो उसमें अपूर्णता नहीं है, तो ये पूर्ण को नहीं कहता है, अपूर्णता के अभाव को कहता है। ऐसा ही आनंद है, सबका अभाव है, अभाव है वो भी केवल कल्पना है साधक की, है वही कल्पना से बाहर भीतर कल्पना वो परमात्मा ही है, परिपूर्ण सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन सम धूमा असल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा, धूमा असल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा। यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, ये संसार देह ये बनता बिगड़ता हरदम चलता रहता है, हरदम ही क्रिया होती रहती है इसमें, अगर परमात्मा तत्व में कोई क्रिया नहीं है तो उसका और क्रिया का साथ नहीं है, क्रिया साथ नहीं है वो साथ है, क्रिया बदलती वो बदलता नहीं है, अवस्था बदलती वो बदलता नहीं है, देश बदलता है वो बदलता नहीं है, काल बदलता है वो बदलता नहीं है, वस्तु बदलती वो बदलता नहीं है, व्यक्ति बदलती वो बदलता नहीं है, दिशाएं बदलती वो बदलता नहीं है, पूर्व है पश्चिम है उत्तर है दक्षिण है ईशान है अग्नि है निरित है वायु है ऊपर है नीचे है दशों दिशा है, ये दश है वो एक है, सब में परिपूर्ण सम शांत, किसी जगह भी हो एक जगह नहीं है, इस वास्ते अहंकार रहित केवल सत्ता मात्र। अहंकार को पकड़ने से एक व्यक्ति हो गया, एक देश ही हो गया, अहंकार रहते ही वो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सब खत्म, एक सब शांत सदगण चिदगण आनंद घन परिपूर्ण ऐसा परमात्मा है। वो परमात्मा ही सबकी आत्मा है। गोपिका कहती है, न खलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृप। आप गोपिका नंदन नहीं है, केवल यशोदा नंदनी नहीं है। आप वो जो इतना छोटा जानते हैं ना, वो नहीं है। तो अखिल देही नाम अंतरात्म दृप, जितने शरीरधारी है, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, भूत हो, पिशाच हो, देवता हो, गुह्यक हो, राक्षस हो, असुर हो, घास फूस पता लता आदि जितना सब, सबके भीतर सबके दृष्टा आप। नगर गोपी का नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक लिखन सार्थी तो विश्व गुप्त ये सख उदेवान सात्वतांकुले। विक्रम साध ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना सुन करके यादव कुल में भक्तों के कुल में आप प्रकट हुए। तुम्हें आप है कैसे अपार असीम आनंद, सब काल देश वस्तु व्यक्ति परिस्थिति जिसके अंतर्गत आ जाती है, जैसे कितने ही बादल हो आकाश के अंतर्गत है, आकाश ही नहीं पृथ्वी जल समुद्र सब आकाश के अंतर्गत है। पृथ्वी का गोला है, उसके पास समुद्र है, तो ये पृथ्वी को समुद्र बसने देवी, इस देवी को नमस्कार करते हैं तो कपड़ा तो इनका घाघरा है, इसका पृथ्वी माता का वस्त्र है। पर्वत स्थान मंडली पर्वत स्थान है, फल होते हैं ना फल चूसते हो तो ये बोबा है माँ का। अब आम चूसते हो माँ, माँ को सूंघते हो, माँ है पृथ्वी माता, उसका दूध पीते हैं। ये अन्न जितना है खाद्य पदार्थ होता है, जल जितना है, ये पृथ्वी माँ का है। बालक क्या करे, माँ का दूध कहाँ जाए, माँ का दूध पिए। तो पृथ्वी माता से घास है, अन्न है, वृक्ष फल है, ये सब होते पशु पक्षी आदि उससे होते हैं, उसका दूध सब ये माँ का दूध है, उससे हम पलते हैं। अरे वो परम पिता परमेश्वर प्रकृति का भी अधिष्ठाता प्रकाश प्रकाशक पड़ते तो शक्ति देने वाला स्फूर्ति देने वाला वो परमात्मा था, परिपूर्ण एकदम सम शांत सदगण सदगण आनंद सबके भीतर है, सबके बाहर है और सब रूप में हुई है। आकाश में बदल होता है तो आकाश में वायु, वायु से तेज होता है उसकी ऊष्मा से बदल पैदा हो जाते हैं, जल जल ले जाता है और वो बर्फ कर साफ हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आकाश में पैदा होते हैं, बदल आकाश में रहते हैं, आकाश में लीन हो जाते हैं। ऐसे अनंत सृष्टि उस परमात्मा में रहती है, उत्पन्न होता है तो स्थित हो जाती है, लीन हो जाती है, वो है जो बदल रहता। ऐसे ही आकाश वत सर्वगत नित्य परमात्मा तत्व है, आकाश की तरह है, सर्वगत है और नित्य है, सदा रहने वाला और सब में परिपूर्ण, कण कण में परिपूर्ण। इन कणों का तो नाश हो जाए, परिवर्तन होगा, उसका परिवर्तन नहीं होगा, वो तो है जो गति रहेगा। जैसे अपने आए हैं बैठे हैं चलते हैं फिरते आकाश में पोलाद में, पोलाद में क्या फर्क पड़ता है, वो है जो गति आकाश है, वो है ही ऐसा ही। इस तरह से परमात्मा में अनंत सृष्टियां रहती है, परमात्मा एक रूप से शांत। आकाश में बहुत तारे आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाता है, नक्षत्र आ जाते हैं, विमान आ जाते हैं, तारे रहते हैं, आकाश में लिप्त नहीं, किसी के साथ लिप्त नहीं, कहा सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, हवा के साथ, दूसरा चलता है, हवा चलती रहे, मनुष्य आते जाते रहे, वो न आता है न जाता है। ऐसे वो आकाश भी ऐसे अनंत आकाश जिसके अंतर्गत रहते हैं वो परमात्मा है, सदा परिपूर्ण शमशान सदघन, वही कहते हैं पूर्ण आनंद, अपार आनंद, असीम आनंद, अनंत आनंद, वो अनंत अधिक आनंद एक वो एक अनेक, ऐसी निरीक्षणता है सब मैं पूर्ण सबका, अपना खुद का है, अपना वो ये शरीर अपना नहीं है, इंद्रिय अपनी नहीं है, प्राण अपना नहीं है, इनको अपना मान लिया फंस गए, ये तो हरदम बदलता है, अपना कैसे आप बदलते ही नहीं हो, एक बदलता है और एक बदल नहीं बदलना सुन कैसे, ऊंट है भैंस को कहा घर वासा क्या हुआ, इस वास्ते बदलता नहीं है, ऐसा नित्य निरंतर रहने वाला आपका स्वरूप है सच्चिदानंद खान भूमा सर शाश्वत संतोष है सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता फिरता है, शम शांत आनंद जैसे पक्षी उड़ता है ऐसे ऐसे करके ऊंचा जाकर सका देता है, हवा के ऊपर तैरता है ऐसे ऐसा उद्योग करके एक सच्चिदानंद परमात्मा है ऐसे आनंद आनंद आनंद आनंद अपार असीम आनंद, ये तत्व है बस इसकी प्राप्ति हो गई इसको मुक्ति कहते, मुक्ति किससे शरीर से, मुक्ति नाम छूटने का है, शरीर से राग द्वेष से हर शोक से धन मृत्यु से सब दालुक हो गए, जो आप हो ऐसे शरीर में रहता सेवा शोक वो भोग प्यास इससे रहित ऐसे समान में चल रहे हैं हरदम सत है, क्यों सत्ता बदलती नहीं है, वो बदलती नहीं वो है जो कहती है, काम करे न करे सत्ता कभी बदलती नहीं है, ये एकदम सम शांत रूप उसमें स्थित हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।